الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. مبكوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنا سمع amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam: la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadhwan na'li bin na'l, yatawajilia ummati wangu yale yaliyokuja kwa bani Israil, hadhwan na'li bin na'l, yani kiatu kwa kiatu, au kama anavyosema unyo kwa unyo. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniya kana fi ummati man yasna'u dhali, hata ikiwa katika hao bani Israil kuna aliyemuingilia mama yake kwa dhahir, kana fi ummati man yasna'u dhali, pia atakuwepo katika ummati wangu atakayefanya kitendo hicho. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةٍ، نَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلِفَرْقِيَانَ مِلَّةٍ سَبِينِ نَمْبِيلِ. وتمام الحديث: وتفترق هذه الأمة على 73 مِلَّةٍ، نَأُمَّتِهُ تَفَرْقِيَانَ milla au vikundi 73, kulluhum fi nar illa millatan wahida, vikundi vyote hivyo vitakuwa motoni isipokuwa kikundi kimoja. Qalu wa man hiya ya rasul Allah, wakasema masahaba ni kikundi gani hicho ya rasul Allah? Qal ma ana alayhi wa ashabi, ma ana alayhi wa ashabi, ni vile nilivyokuwa mimi na masahaba wangu, watakaofuata ile nilivyokuwa mimi na masahaba wangu, hao ndio kikundi ambacho kitanusurika na adhabu hiyo ya moto. Rawahu Tirmidhi. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah fi sharhihi ala hadhihi al-faqra قال: هذا تحذير من هذا الذي سيقع في آخر الزمان. هي نكتهذريشا جامبو أمبالو لتتوكيا كتكموينشو وزاما، تحذير للأمة نكتهذريشا أمة. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وشفقته عليهم. Hii ni katika pupa lake Mtume صلى الله عليه وسلم kwa ummati wake na huruma zake kwa ummati wake. Annahu akhbarahum amma sayahsulu, kwamba amewaelezea ummati wake mambo yatakayopatikana. Wabayyana lahum kaifa najatu minhu, na akawabainishia namna ya kujiokoa na jambo hilo, jambo la kuwaiga Mayahudi na Manasara, jambo la kufuata Mayahudi na Manasara mpaka ikitokea kwamba wanawaingilia mama zao, pia atakuwepo katika ummati wangu Mtume anasema atakayewaiga hao na kumuingilia mama yake. Kwa hii ni kutahadharisha mambo yatakayotokea mwisho wa zama, jambo hilo la watu kuwaingilia mama zao. Taban jambo hili lipo kwa hao wa magharibi, wanafanya vitendo hivyo, anafanya vitendo hivyo, mtu anamuingilia dada yake, mtu anamuingilia mama yake, wanafanya vitendo hivyo wa magharibi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume sallam anaelezea jinsi katika ummati wake watakavyofanya jambo hilo chafu la mtu kumuingilia mama yake. Sasa anaelezea jinsi ummati wake wanavyopenda kuiga, kuwaiga hao wa magharibi, kuwaiga Bani Israel na kuwaiga katika ummati huu. Watu wanawaiga wa magharibi, wazungu, kila jambo wanalofanya wao na wao wanafanya, kama tunavyoona vijana wa kisasa wakinyoa hivi na wao nao wanyoa hivi, wakitembea hivi na wao nao watembea hivi, vijana wa Kiislamu. Sasa ndo nini sasa kutembea pia mpaka waigize wazungu? Ndio hili analitahadharisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uislamu hauna haja ya kuiga ustaarabu na tabia za kikafiri. Uislamu hauna hivyo. Uislamu una tabia zake, una ada zake, una ustaarabu wake, wala hatuhitaji kuwaiga wa magharibi wala wengine wote makafiri. Sisi tunamuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatuwaigi hao. Lakini utaona mavazi ya baadhi ya vijana, menendo yao, akhlaqi zao, zote ni wanaiga wa magharibi, wavulana na wasichana. Sasa hivi wengi katika wavulana wa Kiislamu na wasichana tabia zao ni za kimagharibi, menendo yao ni ya kimagharibi. Ni jambo la hatari. Man tashabba biqaumin huwa minhum, mtume anasema mwenye kujifananisha na watu yeye naye atakuwa na hao. Kwa ni hatari jambo la ikla kuigaiga hawa makafiri. Yakulu Sheikh hafidhahullah, fabanu Israila tafarraqu wakhtalafu, banu Israil walifarikiana wakakhtalifiana, na Allah akakataza jambo hili la kufarikiana aliposema wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, msiwe kama wale waliofarikiana wakakhtalifiana baada ya kuwajilia wao hoja za wazi. Qala hadha fi bani Israil, jambo hili lilikuwa katika bani Israil. Fama dama anna hadha hadatha fi bani Israil fasayahduthu fi hadhihi al-umma inda man yuqalliduhum, muda kwamba jambo hili limetokea kwa bani Israil na litatokea katika ummati huu, kuna watu watakaoiga hao. Waqad hadath, na tayari limetokea. Lakin inda huduthihi yajibu ala almuslim alla yata'assaba wa innama yahrisu ala ad-dalil wattiba'i al-kitabi was-sunnah hatta yanjua min hadhihi al-fitna wa hadha ash-sharri wa hadha al-ikhtilaf. Yaqulu Sheikh hafidhahullah, wakati likipatikana hilo, likitokea jambo hilo, ni lazima kwa Muislamu asifanye ta'assub, isipokuwa yeye afanye pupa kufuata dalili na kufuata Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, ili ajinasue na fitna hii na shari hii na ikhtilafu hii ya watu. Muislamu anatakiwa asifuate jambo hilo la kuigaiga watu wengine. Muislamu yeye wajibu wake ni kufuata Qur'ani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na tabia zake. Qala fahadha khabarun ma'nahu at-tahdhir, hii ni habari lakini maana yake ni kutahadharisha. Hila ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani israila hadhwa an-na'li bin-na'li, hii ni habari, imekuja kwa lafzi la khabar lakini maana yake ni kutahadharisha. Wa huwa min mu'jizatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hii ni katika miujiza yake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Miujiza vipi? أي أخبر أنه سيوجد من يتشبه باليهود والنصارى ameelezea mtume kwamba atapatikana au watapatikana watakaojifananisha na mayahudi na manasara hata fi atfahil ashya hata katika vitu vidogo au akbahiha wa ashnaiha au vitu vibaya kabisa watapatikana watu watakaowaiga hao mayahudi na manasara kama alivyosema mtume katika hadithi nyingine لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن ما صحابة المنزل نمكن ناني هاو تتكى وفواتا هيفيو نما يهودي نما نصارى متمسان ناني كما سيهاو متوفواتا هاو Kwa hiyo mtume akielezea anaelezea jambo hili kwamba watapatikana katika umati wake watakaojifananisha na mayahudi na manasara hata katika vitu vidogo vidogo au katika mambo machafu na mambo mabaya pia kutapatikana watakao waiga hao mayahudi na manasara hata lau kana fil yahudi wan nasara man yati ummahu yani yujami'u ummahu لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدا لهم حتى لو كان يهودي ونصارى وتكويبوا ونواجمي مامزاو وكواطي مامزاو pia wangepatikana katika umati huu atakayefanya hivyo kwa kuwaiga hao mayahudi na manasara لأنه يعتبر ما هم عليه هو الكمال mtu huyo anayewaiga anazingatia kwamba ile hali walionayo ndio kamilifu mtu anayewaiga mayahudi na manasara ni kwamba anadhania na kuzingatia kwamba ile tabia na hali na dasturi na ustaarabu walionao ndio kamilifu walau kana akbaha al-ashyai wa ashnaaha japokuwa ni katika mambo mabaya na mambo machafu fazina umuman fahisha wasaa sabila zina kwa umum kwa jumla zina ni jambo chafu na njia yake ni mbaya wazina bil ummi akbahu anwa'i zina kuzini mtu na mama yake ndio sampuli mbaya sana ya zina walau fa'alahu al-kuffaru صار عند بعض مستحسنا لو ولفانا جنبه هلو مكافيري لتكوى كباد يا واتو نزوري زينة توكا هapo ni jambo fahisha ni chafu baya nafsi ya zina sasa mtu akimzini mama yake huu ni uchafu mkubwa zaidi mama yake kamzaa pale pale alipomzaa alafu anda kumfanyia kitendo kile ni uchafu ulioje na ubaya ulioje Sasa wako wa magharibi wanaofanya hivyo wako wapo wafi alhadithi alakhar hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu hatta law wangeingia katika tundu ya yuru kenge pia na nyinyi mngeingia hapo hapo law wangeingia katika tundu ya yuru kenge ni tundu ndogo sana lakini lau makafiri wangejiingiza mle na nyinyi nanyi pia mngeingia umo umo kuonesha jinsi watu wanavyojifananisha na hawa makafiri hadha fihi tahdhir min at-tashabbuh bil yahudi wan nasara hadithi hii inakutahadharisha kujifananisha na mayahudi na manasara wa annahu khatarun adhimun ala almuslimin na kwamba jambo hili ni hatari kubwa kwa Waislamu jambo la kujifananisha na mayahudi na manasara hasa leo Waislamu baadhi ya Waislamu wanajifananisha na mayahudi na manasara Waislamu makafiri hawa mayahudi na wanasara wameika kitu birthday hakuna Waislamu wanaofanya birthday wapo si hawa mubtadi'a si hawa watu wa bid'a si wafanya birthday hamjafahamu hii maulidi kila mwaka nini hii maulidi kila mwaka si ni birthday hii birthday yafanywa kila mwaka, mtu akizaliwa tarehe ile ya kuzaliwa afanywa birthday. Makafiri wafanya hivyo. Sasa mubtadi'a nao wanawaiga makafiri kwa birthday, wamfanyia birthday mtume. Sini birthday nini maulidi? Maulidi nini kama sini birthday? Si ndio? Eh. Hasa ndio haya aliyoelezea mtume SAW. Mambo wanaoyafanya makafiri na wao wanayafanya. Ha, makafiri wananyuya na wao mubtadi'a nao muharram wafanya zefe nao nyuya. Si vile vile tu. Ni kuwaiga makafiri, hakuna lolote. Ni kuwaiga tu. Uislamu wapi ulifanya nyuya kwamba ikiingia Muharram watu washerehekee mwaka mpya wa Kiislamu? Wapi? Wapi as-salafu saleh wamefanya jambo hilo? La, hawakufanya. Hakuna nyuya katika Uislamu. Lakini mubtadi'a wanafanya. Kwa nini wanafanya? Wana dalili, wana hujja, wana athar? La. Tashabuhum bil kufar. Wanajifananisha na makafiri kwa sababu makafiri wananyuya. Hii Januari ikiingia kuna nyuya ya makafiri, na mubtadi'a nao wanafanya nyuya ya Muharram. Ndio haya aliyotahadharisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa inna bani Israila tafarraqat ala 72 milla. Banu Israil wamefarikiana vikundi 72. Wataftariqu ummati ala 73 milla. Na ummati wangu huu utafarikiana vikundi 73. Kulluhum finnar. Vikundi vyote hivyo vitakuwa motoni. Illa millatan wahida. Isipokuwa kikundi kimoja. Qalu man hiya ya Rasul Allah. Wakasema ni kina nani, kikundi gani hicho ya Rasul Allah? Qala ma ana alayhi wa ashabi. Ni kikundi ambacho kiko katika manhaji niliyokuwa nayo mimi na masahaba wangu. Hiki ndio kikundi ambacho kitaokoka na moto. Hiki ndio alfirqatun najiya wa taifatul mansura. Na hawa ndio ahlu sunnati wal jamaa. جعلنا الله وإياكم منهم. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. ثم صلى الله عليه وسلم وما كتك أمه كنا وتكوج فننشنا ما يهودنا ما نصارى. وأن اليهود والنصارى افترقوا. Na kwamba mayahudi na manasara walifarikiana. Falyahudu iftaraku ala 71 firqa. Mayahudi walifarikiana vikundi 71. Wanasara ala 72. Na wakristo nao nasara walifarikiana vikundi 72. Wasataftariku hadhihi lumma ala 73 firqa. Na ummati huu utafarikiana vikundi 73 taklidan lahum, kwa ajili ya kuwaiga hao. Waislamu wanatakiwa wasifarikiane, ni jambo ambalo Allah amelikataza. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Shikamaneni na kamba ya Allah nyote, msifarikiane. Allah ameanza kutahadharisha na kukataza jambo hili la kufarikiana. Kwa hiyo Waislamu hawana haki ya kufarikiana. Hili ni jambo la Mayahudi na Manasara kufarikiana na washirikina. Wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a kullu hizbin bima ladayhim farihu. Aya ziko wazi kwamba Allah anakataza jambo la kufarikiana Waislamu, lakini Waislamu wamefarikiana vikundi 73. Kuna jamaatu tabligh minha, alikhwanu almuslimun ni katika vikundi hivyo vyote hivi, si ansaru sunna nini, vyote hivi ni ndio vikundi hivyo 73. Isipokuwa aljamaa, kikundi kimoja tu aljamaa, kilicho katika manhaji ya mtume na masahaba wake, aqida ya mtume na masahaba wake, hiki ndicho kitakachonusurika na moto. Aya ziko wazi, hadithi za mtume ziko wazi za kuamrisha watu wawe jamaa, lakini hawa bado tu bado tu mubtadi'a na hizbiyun. Qala Sheikh, wa kulluha fi an-nari illa wahida wa hiya allati baqiyat ala ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu. Isipokuwa kikundi kimoja ni kile kilichobakia juu ya alivyokuwa navyo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, manhaji aliyokuwa nao yeye na aqida aliyokuwa nayo yeye na masahaba wake, hatuna haki ya kufarikiana. Fala najata minan nar illa bittiba'i alkitabi wassunna wa manhaji salafi salih. Hakuna kuokoka na moto isipokuwa kwa kufuata Qur'ani na hadithi na manhaji ya hao watu wema waliopita. Wa man lam yakun kadhalik fa huwa fi an-nar. Asiyekuwa hivyo, asiyefuata kitabu na sunna wa manhaji salafi salih, asiyekuwa hivyo, fa huwa fi an-nar, yeye atakuwa motoni. Imma likufrihi, ima kwa ukafiri wake, wa imma lidhalalihi, na ima kwa upotevu wake, upotevu wake huo wa kuleta furqa baina ya Waislamu. Falaisat kullu alfiraqi kafira, ba'dhuha kafir wa ba'dhuha duna alkufri. Si vikundi vyote ni vikundi vya makafiri, baadhi yake ni makafiri, baadhi yake ni chini ya ukafiri, wengine ni Waislamu, ni Waislamu sio makafiri, lakini wako katika dhalal, wako katika upotevu, kwa sababu hawakufuata manhaji na aqida ya mtu sallallahu alayhi wasallam. Qala ba'dhuha kafir wa ba'dhuha duna alkufri lakinnaha kullaha mutawa'adatun binnar. Lakini vikundi vyote hivyo vina makamio ya moto, likufriha kwa ukafiri wake, au lidhalaliha au kwa upotevu wake. Kuna wengine ni makafiri, wengine sio makafiri, lakini wako katika upotevu kwa vile hawakufuata hizi aya na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazoamrisha aljamaa, kundi moja. Alaikum biljamaa wa iyyakum bilfurqa, jilazimisheni kuwa na jamaa, tahadharini furqa, kufarikiana. Wa ma takrahuna min aljamaa khairun mimma tuhibbuna min alfurqa. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul, wa ma takrahuna fil jamaa khairun mimma tuhibbuna fil furqa, yale mnayochukia katika jamaa ni bora kuliko mnayoyapenda katika furqa. Kwa Waislamu wanaambiwa wawe jamaa, kundi moja linalofuata hii aqida sahiha na manhaj sahih na ibada sahiha za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vinginevyo watu wasipofuata jamaa watapotea, na hii ndiyo manhaj ya ahli sunnati wal jamaa, ile ala aljadda. Hii ndiyo manhaj ya ahli sunna wal jamaa ya hakika, sio hawa wanaodai kwamba ni ahli sunna wal jamaa kumbe ni masufi. Na watu wanadai kwamba ni ahli sunna wal jamaa kumbe ni masufi, hawana wa sunna wala hana ujamaa, ni masufi, wanajitia tu vilemba na nini na kutoa khutba za sunna, kumbe si watu wa sunna, ni masufi. Si hawa waliokutana huko wakafanya kongamano, masufi watupu wote, hakuna hata mmoja katika ahlu sunna. Naam. Wa mahma takun inda mri'in min khaliqa wa in khalaha takhfa ala nnasi tu'lami. Zuhair ibn Abi Sulma asema tabia yoyote ikipatikana kwa mtu hata akiificha itakuja dhihirika tu. Sasa hawa wanajificha, wanavaa mavazi ya sunna, ndevu na kanzu fupi, lakini mbona imedhihirika kwamba ni masufi? Mahma takun inda mri'in min khaliqa wa in khalaha takhfa ala nnasi tu'lami. Kwa wamejulikana dhahiri kwamba hawa kumbe ni masufi. si huyo mmoja atoa khutba msanii kwamba watu wae wamoja, watu waachiane tu, wanaosoma maulidi wasome, watu wae pamoja tu. Nani kakwambia hivyo? Nani kakwambia umoja huo wa mchafu namna hiyo? Watu wae pamoja, ukiimba uachiliwe, usikatazwe, ndio maana yake. Sio hivyo bwana. Hii ni manhaji ya ikhwani, ya kiikhwani. نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه قاعدة شاذة يا الحسن البنا أكون أموجة وإيفيو كو هوا نما صوفي نهيد يوهتاري وحزبية متوانزا وحزبي مشو عجا كل كل كل كل يوصوفي غجينيتو وتشكى مدوفو هوا تتكينيتو wacheni waimbe alafu atashika madufu wenyewe sasa. Wacha ikuimba hii ni pia ni sahali. Ngojeni tu. Qala Sheikh rahimahullah falyata'ammalil mu'minu alladhi yarju liqa' Allah kalam as-sadiq al-masduq fi hadha al-maqam khususan qawluhu ma ana 'alayhi wa ashabi. Mumin muislamu ataamali haya ambayo yule ambaye anataraji kukutana na Allah, ataamali afikirie maneno ya mkweli mwenye kusadikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika makamu haya, hasa hasa maneno yake Mtume alivyosema ma ana alayhi wa ashabi. Alipoulizwa mani hiya ya Rasulallah, ni kikundi gani hicho kimoja ambacho kitasalimika na moto? Qala ba ana alayhi wa ashabi. Kwa muislamu ataamali na afikirie vizuri maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah liyataamali al-muslimu nasihu linafsihi كلام الصادق المصدوق وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مسلم أفكريه من كينسيه نفسياك أفكريه منن يا الصادق المصدوق نائم توم صلى الله عليه وسلم فهو الصادق فيما أخبر به ينم كويل كتك عليو يا إلزيا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Mtume hatamki kutokana na hawaza nafsi yake isipokuwa ni wahi anaofunuliwa. Almasduqu ayil musaddaqu min Allah ta'ala, mwenye kusadikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu huwa alladhi akhbarahu bidhalik, Allah ndiye ambaye amemwelezea hivyo. Fahuwa sadiqun wa huwa masduqun, kwa Mtume ni sadiq, ni msema kweli na ni mwenye kusadikiwa. Sadiqun fima akhbara bihi wa masduqun fima ukhbira bihi min qibali Allah alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wanatakiwa wamsadikishe Mtume sallallahu alayhi wasallam yote anayoyaelezea kwamba ni mkweli na ni masduq. Sio wamwamini Mtume halafu maneno anayosema waende kinyume naye. Itakuwa vipi sasa hivi? Huku wamwamini Mtume kwamba ni mtume wa haki, mtume wa mwisho, huku akisema maneno yake nyinyi mnakwenda kinyume. Wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar, nyinyi mnasema sio hivyo bwana, si kila bid'a ni dalala. Tukubali hamkubali na huni sadiqul masduq, mtume mkweli na hatamki kwa hawaza nafsi, ni wahi ule. Sasa nyinyi hamkubali vipi? ليتأمل المسلم اللبيب العاقل هذا الأمر. الشيخ anasema muislamu mwenye akili timamu na afikirie vizuri jambo hili. Wa annahu la budda an yahdutha, na kwamba jambo hili lazima litokee. Wala najata minhu illa bima kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu. Muislamu huyo hata salimika isipokuwa kwa ile hali na manhaj na aqida aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Qala wa hadha yastadi'i minna an nata'allama ma kana alayhi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Hili linahitaji sisi tujifundishe hiyo manhaj aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Amma anna kullan yadda'i annahu ala ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa jahilun bima kana alayhi ar-rasul wa ashabuhu aw yadri walakinahu ta'ammada al-khata' fahadha la yasihhu abada wala yajuzu. Asema ama kila mmoja anadai kwamba yeye yuko katika alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, na huku yeye hajui hiyo manhaji aliyokuwa nayo Mtume na masahaba wake, au anajua lakini anafanya makusudi kukosea. Fahadha la yasihhu abada wala yajuzu, jambo hili halisihi wala halijuzu. Fala budda an nataallama, lazima tusome. Wa na'rifa ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabu, tujue ile manhaj na aqida waliokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Hatta nasamassaka bihi, ili tushikamane nayo. Wala naltafita ila siwa, wala tusizungukie isiyokuwa manhaji hiyo na aqida hiyo. Lazima Waislamu wasome aqida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasome manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili wafuate. Hiyo ndiyo haki, ndiyo haki kufuata, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, ndiyo haki. Vinginevyo ni batil, ni dhalal, ni upotevu. Kwa hiyo aya ziko wazi, hadithi ziko wazi kwamba Waislamu wawe jamaa moja, wawe kitu kimoja, wasifarikiane. Lakini utaona jinsi Waislamu walizofarikiana vikundi mbali mbali. Haya haya aliyoelezea Mtume na kutahadharisha, bado Waislamu kila siku wanaanzisha vikundi vyao ambavyo viko dhidi ya Ahli Sunnati wal Jamaa, halafu wanadai wao na kujiita ni Ahli Sunnati wal Jamaa kwa urongo tu. Ni urongo, madai ya urongo. Kullun yadda'i waslan bilayla wa layla la tuqirru lahum bidhaka. Kwa hiyo hao wana madai ya urongo, wala si wa kweli katika madai yao.